علمیکی این مشکات هذا النور هذا المصباح هذا المشکات فی بیوت در خانه هایی که اذن الله ان ترفع اجازه داده است الله که بلند کرده شود آنها و یذکر فیها و یذکر فیها اسمه و ذکر کرده می شود در آنها نام الله یسبح له فیها بالغدو والاصال با پاکی یاد میکنه الله را در آنها صبح و شام. این دین و این مشکات در هر جا می رود؟ نه هر جا نمی رود. فی بیوت اذن الله در خانه هایی که خداوند متعال اذن آن را داده باشد حکم آن را داده باشد ان ترفع یعنی این مشکات متبلور در هر جا نمی شود در اون خانه ای که الله اجازه داده باشد ان ترفع که بلند کرده شود و یذکر فیها اسمه و ذکر می شود در آن نام خانه یاد در آن خانه نام الله جل جلاله پس در خانه ای که در مؤمنی که ذکر الله نبوده باشد تسبیح و تقدیس الله نبوده باشد با الله گردن گذاشتن نباشد این مسلمان تاقشه است که نه روشنی دارد و نه با روشنی کسی به دیگه کس داده میتوند و نه خودش رفته میتوند بنان این مثال به هر کس تطبیق نمیشود در او خانه تطبیق میشود این مشکات او روشنی در او جا داده میشود که ذکر اول رفعت خداوند متعال میتتوسط از این خانه به کی؟ او کسی که ان ترفع یاد الله در اوجا بلند باشد یعنی قانون الله در اوجا بلند باشد و یاد الله در اوجا بیشتر صورت بگیرد مذاکره و تدریس دین در اوجا بیشتر باشد تسبیح الله بیان شود در بعضی دارا که نمی فهمی خدا به الله تسلیم میکنی چرا میگه الله بس خداوند مطالعه به ما حکم کرده که این وقت نماز میخوانیم دو رکعت نماز صبح را ما فرض میخوانیم در مسجد ولو که وقت بسیار کافی داریم میتونیم که امید در رکعت بخوانیم ولی نمیکنیم چرا نمی کنیم؟ تسلیم به حکم الله هستیم. یسبح له فیها و پاکی یاد میکنه الله را در آنها بالغدو والاصال صبح و شام. رجالون مردانی لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. ایتو مردانی نمونه از این مشکات نمونه از این رفعت و نمونه از این مصداق الهی و نور الهی هستن که رجالون مردانی هستن. قرآن کریم از خود یک تعبیرات خاصی دارد. ما هم میگیم قهرمان. ما میگیم بسیار شجاع. قرآن هم میگه رجال و مردها. این عنوان است که الله جل جلاله استعمالش میکنه. به معنای دی که انسانهای دلیر، شجاع و قهرمان. این تو فکر بکنیم. مردان هستن که لا تلهیهم تجارتون. غافل نمیسازد ایشان دا سوداگری. سوداگری غافلشان نمیسازد که روشنی ندهد. سوداگریشون غافل نمی کند از اینکه یاد الله در اوجا بلند باشد. غافلشون نمی کنه که یاد الله را نکند. غافلشون نمی کنه که ذکر الله جل جلاله و تسبیح الله جل جلاله کنار بگذارد. ایرا غافل نمی کنه. تجارت می کنه و نام خدا را برتر قرار می دهد. مطابق به حکم الله تجارت می کنه. چرا وطن دار چی کار می کنه بچه؟ سر یک دکان داره چی مفروشه؟ صاحب سی دی ها مفروشه. ایتو نمی کند. ای اقلال مقتدر و ای پول گنده و مزخرف در خانه خود نمیارد. ای پول حرام است که تو پیسی در سرزو بند کردی. ای از این کده که پیشاب انسان بنوشد خوب است نسبت به ای که ای پول کس در خانه خود بیارد. در یک مسلمان زیبا و مسلمانی که باید بلند مقام داشته بوده ابتذال و کار رزیلان را نمی کند. غافلشان نمی سازد تجارت ولا بیان عن ذکر الله از یاد الله جل جلاله و اقام صلات و ایتاء زکات برپا داشتن نماز و دادن زکات اینا هیچ گاه غافل نمی کند زیرا مردم هستن که الله اینا را بلند کرده است یخافون یوما می ترسن انسان های بلند مقام انسان هایی که خداوند متعال مشکات ساخته اینها را وسیله بینایی به دیگر را ساخته یوما از روزی که تتقلب فیه القلوب مسترب می شود در آن دلها و الابصار و چشمها کل کارش فکر آخرتی است مؤمنی که نمونی از مشکات الهی است همیشه در فکر آخرت است و از الله جل جلاله می ترسن یک تعبیر دیگری هم بعض علما می کنند چون اینجا سخنهای بسیار زیادی است ولی وقت ما کم است می گویند که المشکات همان سینه مطهر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم است مصباح نوری است که خداوند متعال در قلب از او گذاشته است و شجره مبارکه عبارت از شجره ابراهیم علیه السلام است. لا شرقی و لا غربیش مرادش که نه یهودی است و نه نصرانی است و فإنما كان حنيفا مسلما. ای تعبیر را میکرد. ای کل نتایج چی مبرد؟ لیجزیهم الله. الله این نور را برش داد که در برابر از این نور اعمال خود را آراسته بکند. لیجزیهم الله، تا الله جزا دهد ایشان را احسن ما عملو، جزای نیکوتری از آن چی که کرده اند، و یزیدهم من فضله، و زیاده دهد ایشان را از فضل خود. در بدل هر کار نیکش الله بدله برش بدهد. چی قضیه باسته؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سینی که برد می دهد. عقل. تبسمک علی وجه اخیک صدق. الاسلام بدع و سبعون شعبه. افضلها کلمت لا اله الا الله و ادناها اماتة الاضا عن الطریق. یک چیزی که هست از دورش بکن. علی قادر برد می دهد. داخل مسجد می شید. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. الله برد نوز می دهد. هر کاری که شما میکن الله برتان بدل میدهد. و یزیدهم من فضله، اخلاصت خوب بود بیشتر برات ثواب میدهد. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. این جواب شد برای انسانی که میگه والله اگر دین بیاید نان چطور میشود؟ همین نان خو بسیار مشکل است کسی حلال پیدا بکنه، والله سخت است. قرآن میگه والله یرزق، ان اللهی که مستجمی تمام صفات کمال و حاجت روای حاجت های مخلوق است، یرزق و روزی میدهد من یشاء بغیر حساب، کسی را که بخواد بدون حساب. رزق تنها نان نیست، رزق هر آنچی که انسان به او ضرورت داشته باشد الله جل جلاله میدهد. والذین کفروا، آنانی که کافر شدن، اعمالهم کسراب، اعمالشان مانند سراب است، بقیعت یحسبه الظمآن ماء، که میپنداری همواره که میپندارد آن را انسانهای تشنه در میدانهای انوار، اونها را آب فکر میکند. والذین کفر، آنانی که کافر شد، اعمالهم، کردارهایشان، کسراب، بانند سراب است. سراب به معنی لمعان برق است. در بیابانها و در سرکای قیر که شما میرین، در پیش رویت یگان به آب معلوم میشود. وقتی که موتر به اونجا میرسه میبینی که آب نیست. انسانهای کافر کارهایی را میکنند در ظاهر برش معلوم میشه که این نتیجه داد، ولی در حقیقت به اموجایی که میرسن این چیزی نیست. اموجا دشت لامزروی هست و امو سرک که هست که بیتلا نه او در اوجا جمع میشه و نه هم دیده میشود. به قیعت به میدان هموار مسطح، یحسبه ظمآن ماء، میپندارد آن را انسان تشنه آب. حتی اذا جاءه، ای خدای فکر عزیز که اون او هست، انشالله رسیدیم، انشالله او میگیریم. خصوصا در دشتای سوزان وقتی که انسان برود و همین رقم احساس پیش پیدا میشه که برو انشالله به آخر رسیدیم، کم را مانده، که میری میری میری یک درخت نشانی که اون زیر درخت است، میبینی که او نیست. اذا جاءه، چون بیاید به آن سراب، لم یجده شیئا، نمیابد آن را چیزی، و وجد الله عنده، و یافت الله را نزد او، فوفاه، پس پورا رسانید او را حسابه و حساب وی. ببینید که کذالک خداوند متعال هر عمل را انسانش مطابق به عمل جواب می دهد. لم یجد هو شیئا، نمیابد پیش امو زمان، امو انسان زمان و تشنه، در جایی که احساس آب کرده بود آب را پیدا نکرد، زیرا اخلاصش صحیح نبود، تشنگیش به دین رفع نکرد، آمادگی درست نگرفته بود، از جان خود دین جور کرده بود. بنان میابد الله را نزد خودش، الله را میابد برشنه که عمر برد داده بودم، پیغمبر را برد داده بودم، عقل برد داده بودم، سرزو عمل نکدی، بنان فوفاه و حسابه، پس پورا سانید او را حساب بیرا، حسابش مطابق و عمالش الله میدهد. والله سریع الحساب، والله زود کننده حساب است. تو فکر نکو که اقا انسانهایی که جنایت میکنن کلش الله محاسبه میکنه. بله الله کلش محاسبه میکنه، محاسبه ما وارد نیست که استا بوده باشد و یا هم بترسیم را محاسبه نمیکنیم. او که ظلمات، یا مانند تاریکی های، دلت یک اعمال کافر را به مانند سراب تشبیه میکنی، او که ظلمات، یا به مانند تاریکی هایی که فی بحر لجین، در بحر عمیق، یغشاه موجون، که میپوشند آن را موجی، من فوقه موجون، از بالای آن موجی دیگری، من فوقه سحاب، از بالای آن ابری باشد. ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی هاست بعضی آن بر بالای بعضی دیگرش، اذا اخرج يده چون بیرون آرد دست خود را لم يكد يراها نزدیک نیست که ببیند آن را این آیت را یکی از نفرها بود که کافر بود باز یکی از روزا این آیت را کسی برش میخواند بعد برش میگه که محمد در کشتی سوار نکرده یا در کشتی کار کرده گفت نه نکرده بعد گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله در کشتی خود ما کار کردیم عمرم گذشت این به یک دفعه رفتن به دو دفعه رفتن که کسی در کشتی بره این گپا را پیدا نمیکنه کسی که در کشتی مسافری بیشتر بکند و همیشه کارش در بحر باشد بعد گفت میفهمه که یگان دفعه این تو میباشد در بحر یک عمیقی که یک شاه و موجون میپوشن آن را موج یک بحر یک بار یک پرده دیگر را میگیره اما تو یک موج بالاید ماید این موج به زمین ننشسته که موج دیگه بر بالایش قرار میگیرد اما تو یک حالت میاد بر بالایش اما تو ابر سیاهی که هیچ نمیفهمی یک پرسست آب یک بر بالای دیگر میخورد و از طرف دیگر ابر بر بالایت میشینه و به اندازه وحشت انسان را میگیره تاریکی میباشه که واقعا دست تا بیرون بکشی دست خدا نمیبینی که نزدیکترین شای برای خودت است میگه این کارا وقتی که گفته جزی که الله برش خبر بدهد این انسانایی که یک چند نفر رفت آمد در بحر میکند قطعا این موضوع را درک نخواهد کرد بعد میگه که و من لم یجعل الله له نورا کسی که را الله اراده نکرده باشد نداره باشد او را نور فما له من نور پس نیست او را هیچ نوری کسی که الله نخواهد به او نور را به اساس بد انتخاب خودش فما له من نور پس برای او راهنمایی نیست راهنماییش نیست راهنماییش بدبختی و خواسته های نفسانی و شرکش می شود بنان ظلمات می شود شرک شود ظلمات انکارهای جهلی می شود ظلمات فسق و فجور می شود و ظلمات روا داشتن ظلم بر دیگران می شود این کل ظلمات است این کلش یکی به دیگر دست تعاون می بخشد و تاریکی ها را بار می آرد علی الله جل جلو ادله بر توحید و به تسبیح مخلوقات شروع میکنه که ببین ای انسان برای تو این نور داده شده که در روشنیش حرکت بکنی دیگه مخلوقات در این روشنی به پیش رفتن الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض آیا ندیدی که الله جل جلاله را به پاکی یاد میکند آنچه که در آسمان ها و زمین است و طیر و صافات و مرغان بالگشاده الله را به پاکی یاد میکند این نمیبینی کلون قد علم صلاته و تسبیحه هر یکی به تحقیق دانسته از دعا و تسبیح خود را هر مخلوق من حیث مخلوق الله را به تسبیح به پاکی یاد میکنه پس تو من حیث یک انسان در این فکر باید بوده باشی و باید ملتفت باشی که عظمت الله را نباید فراموش بکنی والله علیم بما یفعلون یقین الله جل جلاله داناست به آنچه که میکنند بنان میبینی که مراد از کلمه صلات، نماز، دعا و هر عبادت است که یک دعایی او را چی میکند؟ همیشه به زبان خود میارد و به او فکر میکند تا که توسط از او مدعو خود را توجیه ببخشد. ولله ملک السماوات والارض و مر الله جل جلاله راست بادشاهی آسمان ها و زمین و الی الله المصیر و به سوی الله بازگشت است. این نقطه آخر بازگشت به سوی الله. الم تر ان الله یزجی صحابا آیا ندی که الله جل جلاله میراند ابر را ثم یؤلف بینه باز ترکیب میکند میان او آیا نمیبینی که اول با ابر چی میکنه یک حرکت میدهد میبینی کلمبا ابرهاست اما تو حرکت دارد ولی از هم تیت هستند ثم یؤلف بینه بعد از باشی ترکیب میدهد میان او یکی با بالا یک جایش میکند ثم یجعله رکاما باز میکردن آن را انباشته بر یکی بر بالای دیگری و اصلا پرستش میکنه نزدیکش میکنه بعد از این مرحله فطر الودق پس تو میبینی قطرات باران را یخرج من خلاله که بیرون میاد از میان آن الله اکبر اول ببین تبخیر میکند بعد ابرهایی که تبخیر شده جدا جدا میباشد این کلش به یک سو حرکت میکند این تو تیت تیت نمیره کلش به یک سو حرکت میکند و یه حرکتش آسکاسته به هم نزدیکش میکنه نزدیک میشد یک ابر کلان میشد بعد فشارش میداد کلش به یک قطعه بسیار محکم تبدیل میشه اقه محکمه که این موضوع ابرشناسی را وقتی که پیلوتا خوب میفهمد بعض اوقات از ترس ابر پرواز نمی کند. نه یکی اگر بخورم تکت تکت حریم می شود. اما که یک محکم است. اما تو یک کثافت بسیار بزرگ است. تنها آب است در کجا؟ این آب ها را یک دفعه پایین نمی کند. اگر می کلش من هست یک کتله پایین شد، ایچ تعمیری، ایچ زندجان مقامت کرده نمی تواند. بعد چی می فترال ودقه؟ می بینی قطرات باران را. یخرج من خلاله که بیرون مبرد از خلال از این ابر متراکم، از این کتله بسیار عظیم، قطره قطره بسوی تو نازل می شود. این قطراتش هم تو می بینی که یک طرفه نازل می شود. اما تو مستقیم هم نمی خورد. به این شکل می رود. تا که آهسته بر فرد بخوره. یکان بار جاله خو می شود. سر آدم هم تو درد می کنه که سرت بخوره چند دانش. اگر این همه که دیگه هم کلان شد چی خواد شد؟ یک شیشه موتر نمی ماند و یک میوه در درخت نمی ماند کلش از بین می برد. الله جل جلاله این قضاده. این تو کس نگوه که ولخ همیشه طبیعت هم تو گوشک گوشک می رو. نه طبیعت نیست. الله هم تو امر کرده. یکان بار هم تو کلانش می کنه که سرت باز مشکنانه. و ينزل من السماء من جبال فيها من برد و ينزل نازل میکنند من السماء از آسمان من جبال فيها من برد از کوهایی که در آنجا از جاله فیصیب به من یشاء پس میرسان آن را به هر کی که بخواهد و یصرفه عن من یشاء و باز میدارد از هر کسی که بخواهد یگان دفعه بازین تو میکنند جاله را من هایت یک خشم الهی بر سر نازل میکنند با این میبینی که کل تو افتیده. ایش دیگه قابل خوردن نیست. زردالو و سیب تو میبینی که کلش افتیده. الله جل جلاله این تو میکند. یعنی نگذاشت که تو از استفاده بکنی. یا الله این تو قادر هم است. یکاد سنابرقیه نزدیک است که روشنی برق آن یذهب بالابصار برو به دیده ها را. چشمو تا ببرد. اما تو نقطه برد بیاره که حیرت بگیری که از کجا شد. یک سیله که آمد سر کل چیز برد. خواهی من فکر نمی کردم. یقلب الله اللیل و النهار تبدیل میکنه الله شب و روز را. ببینی که خداوند متعال عدلی بر تسبیح مخلوقات را اول داد، انزال مطر را دوم، تقلیب شب و روز سوم. ایسی دلیل را برات میدهد. یقلب الله اللیل و النهار گردانیدن شب و روز پیش الله هست، زیست الله جل جلاله هست. این فی ذالک العبره لأولی الابصار هر آن در آن در تحلیل از این موضوعات عبرت و پند است برای صاحبانی که بصیرت دارد. این گفت کلش در بالا ببریم که خداوند متعال که این نظام به این شکل جور کردن برای تو زن مسلمان، برای تو مرد مسلمان که نظام را معرفی میکن در قبال خانواده و خودت او را قبول بکن. در او غلطی را به کار نبر. از او باز پار فراتر نگذار که این تو مورد خشم الله هم قرار میگیری. یکان بار اگر عمل کردی مورد لطف الله قرار میگیری و ترالوات که یخرج من خلاله. یکان با اگه غلطی کردی باز میگه خوران فیکاد و سنابرق یذهب بالابصار ایتو باز برقش تیز خواهد شد که چشمهای و دیدگاه تا باز ببرد. والله خلق کل دابت من ماء الله آن ذات عظیم است که آفرید از هر جانوران من کل دابت از هر جنبنده هر جنبنده را من ماء از آبی فمن هم من یمشی علی بطنه پس امی جنبندگان بعضشان است که می رود علا بطنی برشکم خود. تخلیق حیوانات یکی از ادله بر وجود الله جل جلاله است. ایتو حیوانات را الله پیدا میکنه که فمن هم من یمشی علا بطنی فقط برشکمش را می رود. ایچ پای ندارد. آل فکر بکن که اگر کسی از پیشتان پرسان بکنه. یعنی قبل از این می آیت فکر کنه. ایتو یک مخلوقی است که بی پای را برود. میگه نه. که می شود که بی پای کسی برود. فالله ایتو مخلوقات را که بی پای را می رود. بی پای او را می رود. از ما کردن تیز می رود. شما باید بگه باز مورد که تیز می که تو بدوی وقت جای رسیده. و من هم یمشی علی رجلین. و از این مخلوقات که الله آفریده بعضشان می رود به دو پای. به دو پای حرکت می کنه. انسان هم هستن و در مخلوقات هم هستن که به دو پای می رود. و من هم و بعضی از ایشان من حیواناتی هستن آفریده های هستن که یمشی علی اربع می رود به چهار پای می رود. یخلق الله ما یشاء می آفرین الله آنچه که بخواد از چهار پای زیاد پیدا می کند. یک رقم چل پای می گیم چل پای دارد. یک رقم صد پای تا هزار پای همه تو حیوانات هست که پیدا شده و الله برش داده. بنام ال دفکر بگی ای چلپای همیشه در بهار که میشه در خانه ما شما پیدا میشه. اینا فقط یک قپای داره که تعجب انسان بدن یا الله به یک چیزی کوچک قپای چرا و الله هست که اونم براش پیدا میکنه و این کلش براش به کار میره. الله انت یک ذات عظیم است. یخلق الله ما یشاء. الله پیدا میکند ای پاها را ای طوری که بخواه زیادم پیدایش میکند. ان الله علی کل شیء قدیر. الله به هر چیز توانا است. الله به هر چیز توانا هستند. شما باور بکنید یا مخلوقات الله بیاندیشین. یا مخلوقات الله بیاندیشین. شیخ بن باز رحمت الله علیه الله جل جلو ببخشه. او را کسی پرسان کرد که امی چی کدام چیزی در دنیا تو را هست که دوست داشته باشی که امور می داشتی؟ باز گفت که الله شاید است که خدا بر من همه چیزا داده. ولی دوست داشتم که یک دفعه شطا را می دیدم تا که این آیت الله را یک بار در تطبیق عملی می کردم که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یک بار نمی بینید در شطا که چگونه الله او را آفریده. ولی ما چشم ندارم نمی فهم که او را درک بکنم که چی رقم است و به چی شکلش است. ان می شده مخلوقات خدا فکر بکنه. بعد می بینید که خالقش چقدر بزرگ است. بهار که سر سبزه ها برین اتی چیزای کوچک کوچک را پیدا میکنن که گروپ سبز داره، گروپ سرخ داره. اگر ما من بگونی که یا الله این برقش رقم جلا داره. چه قی چیز خورد داره که این آواز از کجا کرد؟ گل سر را ببینی. و دیگه به اصطلاح بعض پرنده ها را ببینی. اتی یک مقبول آواز داره. تعجب انسان می که این زبان چه تو شور میخوره یا الله. و از این قاعد گلونه که چه تو آواز بلند میکشد. و چقدر دقیق میکشد. الله هست که ایره برش داده. و این هم بخاطر منفعت موت. بخاطر زیبایی که الله جدید این نظام داده. ان الله على کل شیء قدیر. و هر چیز تواناست از جملیشی که این نعمتها را با تو پرسان میکند. لقد انزلنا آیات بینات. لقد انزلنا به تحقیق ما نازل کردیم. آیات مبینات دلائل روشن. روشی که آیاتهایی که روشن بیان کننده را. مبینات روشن بیان کننده را. والله یهدی من یشاء. والله هدایت میکنه کسی را که بخواهد الی صراط مستقیم به سوی راه مستقیم. و یقولون آمنا بالله. آیا دیگه منافقا را استفاده شروع میکنه که این نظام خوب بسیار دقیق است. و تو انسانهای خودغرض و گندی وجود داره که با دیگه گفاره میزنند. و یقولون آمنا بالله و بالرسول. و میگن منافقان که ایمان آوردیم به الله جل جلو و پیغمبرش و اطعنا و اطاعت کردیم. ثم يتولى فريق منهم باز رو میگردانند گروهی از ایشان من بعد ذلك بعد از این اقرار خود. و ما اولئك بالمؤمنين نیستن ایشان مؤمنین راستین. اینا مؤمنین راستین هم نیستن. و اذا دعوا الى الله و چون فراخوانده میشان به سوی الله یعنی به قرآن کریم و رسولی به حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به شریعت اسلامی لیحکم بینهم تا حکم کنند به ایشان و میان ایشان اذا فریق منهم واردون ناگهان فرقه از ایشان اعراض کنندگانند. فرقه ایشان اعراض میکنند. ولا صاحب نمیشود دیگه. امیر بگو به حقوق بشر بگو این شرط چه کار برش بگو که من بعد مادههای حقوق بشر اسلامی را در افغانستان رواج ببخشند. میکنند؟ نه. اذا هم واردون دیگه باز که قبول نمیکنند. و این یکن لهم الحق و اگر باشد برای ایشان حق یأتوا الیه مذعنین می آین بسوی آن قبول کنندگان. افی قلوبهم مرض آیا در دل ایشان مرض است؟ ام ارتابوا یا شک یا در شک افتادند؟ ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله یا ای که می ترسند از این که الله و پیغمبر بر ایشان ستم را روا بدارد. خیچار قرآن قبول نمی کنی دو گپ است. یا ای که در دلشان شک است یا از این می ترسند که ایدین به ضرر از این هاست. پس یکی از این گپ هاست. یا مسلمان نیست از خاطر دین تطبیق نمی کنی یا ای است که خدا و پیغمبر بر تو ظلم کرده. این شریعت شریعت ظالمانه است. بل اولئک که هم الظالمون. ایتو نیست که در دین شک داشته باشند و ایتو نیست که پیغمبر و دین ظالم بوده باشه. ایتو نیست. بل اولئک که هم الظالمون. بلکه این گروه این منافقا ستمگاران واقعی هستند. انما کان قول المؤمنین برعکس منافقا صفات مؤمنین را بیان میکنه. اینما کان قول المؤمنین جزی نیست که هست سخن مؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله چون فرا خوانده شوند به سوی الله و پیغمبرش یعنی به شریعت الله فراغ میده که دین تطبیق شد لیحکم بینهم تا فیصله کنند در میان ایشان ان یقولو ان که گوین سمعنا شنیدیم و اطعنا و تسلیم نمودیم حکم را به حکم تسلیم شدیم و گردن گذاشتیم. مبارک بوده باشه با انسانایی که تا ایجا امرای ما بودن و بعد تصمیم گرفتن که شریعت الهی را بر خود تطبیق میکند. دیگه نمیخواد مخالفت با دین زندگی بکنه. خدا کنه که دیگه را هر چیزش میگوین. و اولایی که همون مفلحون امین مردمی که به حکم الله تسلیم شده امین مردم رستگار هستن. و من یطیع الله و رسوله هر که فرمان برد از الله و پیغمبرش و یخش الله و تنها از الله بترسد و یتقیه و پرهیز بکنند در آینده از گناه و اولایی که هم الفائزون آن گروه و آن جماع کامیابان و رستگاران واقعی هستند. و اقسم بالله جهد ایمانهم سوگند میخورند به سوگندترین ایمانها و قسمهای خود لئن امرتهم لا یخرجن لئن امرتم اگر امر کنی به ایشان لا یخرجن خامخا بیرون روند اگر تو بر امر بکنی بیرون میرند به تطبیق شریعت الهی و بر گسترش حاکمیت دین. قل گو به ای پیغمبر لا تقسیمو قسم ما خورید ضرور نیست که همیشه یاد الله را کرده برید. طاعتون معروفه فرمانبرداری پسندیده مطلوب است. طاعتون معروف قسم نخور قسم ضرورت نداری. طاعتون معروفه فرمانبرداری پسندیده مطلوب است. طاعتون معروفه للنبی خیر من اقسامکم فقط یک قسمت کنار بگذار در زندگیت به پیغمبر علیه السلام و دینش تسلیم شو. ان الله خبیر بما تعملون یقین الله با خبر است با آنچه که میکنید. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول بگو ای پیغمبر اطاعت بکنی از الله و از پیغمبرش. قل بگو ای پیغمبر و مردم بگو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول از الله و پیغمبر اطاعت بکنید. فان تولوا پس اگر رو بگردانند فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم پس جز نیست که هست بر رسول آنچه که لازم کرده شده بر وای که بیان دین است و علیکم ما حملتم و بر شماست آنچه که لازم کرده شد بر بالای شما که تعمیل است فقط قبولش بکن و به این راه روان شو. و این تطیعوه تهتدوا اگر تنها از پیغمبر اطاعت بکنید تهتدوا راه یاب می شوید. بسیار جالب است. و این تطیعوه اگر تنها از الله و پیغمبر اطاعت بکنید و به شریعت تسلیم شوید تهتدوا راه یاب می شوید. کل مشکل الله حل می کند. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین نیست بر بالای پیغمبر مگر تبلیغ آشکارا. هر کسی که به الله تسلیم می شود نتیجه چی می برد؟ وعد الله الذین آمنوا منکم الله وعده کرده از آنان از شما که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کردن کارهای نیک را. اتنه می شود که تنها بگه لا اله الا محمد رسول تذکره مسلمان نه ایمان داشته باشد در جوار ایمانش اعمال صالح را انجام بدهد. و عمل صالح به معنی بدعت نیست که از جان خود جور بکنی و عمل الصالحات مطابق به طریقه دین عمل بکند. لا یستخلفنهم فی الارض که البته خلیفه سازد ایشان را در زمین. والله لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم طوری که جاگزین کرده بودیم خلیفه ساخته بودیم آنانی که پیش شما بودند. حضرت موسی را جای داد، حضرت داوود و سلیمان را جای داد، حضرت ابراهیم را جای داد، این کلگی را الله جای داده. ولا یمکنن لهم دینهم و تا جای دهد برای ایشان دین ایشان را جاگزین برش بکند دینشان را. الذی ارتضا لهم آن که پسندیده است آن را پسندیده است ایشان را. ولی یبدلن لهم من بعد خوفهم امنا و البته بدل دهد ایشان را بعد از ترس ایشان امنن امنی. ببینید که هر کسی که ایمان داشته باشد برای گسترش حاکمیت الهی خوف می آید، ترس می آید، ضعف می آید، فقر می آید. و ارگا ایمان داشته باشیم الله کلش تبدیل میکند. ببینید که جا ما به اساس مبارزات این مؤمنین دینشان را برش نصیب میگردانیم، یعنی حکومت دینی برش میدیم. بعد چی میکنیم؟ خوفش را به امن تبدیل میکنیم. بعد چی میکنیم؟ فقرشان را به گسایش تبدیل میکنیم. چرا این کل کار میشود؟ یعبدوننی تا عبادت بکنند مرا تنها لا یشرکون بی شیئا شریک نمی سازند با من چیزی را با من چیزی را دیگر شریک نمی سازند. این کل گپ به خاطر همی بود که تنها الله عبادت کرده شود. و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون و هر که کفر بکند انکار بکند ناسپاسی بکند بعد از ایجاد حکومت اسلامی فاولئک هم الفاسقون همی گروه نافرمانان و فاسق هستند. حالا کل گپ میخواد که ما میخوایم که خداوند متعال ما را جاگزین به دین بکند. هم بر ما بدهد، رزق وسیع بر ما بدهد، ما را از این مشکلات خلاص بکنه. نسخه ای که برای از این به الله ترتیب میده و اقیم الصلاة، باز میگه نماز. ببین این دهم جای است که قرآن کریم برتون همین خوف میگه این مشکل بود نسخه چیست؟ و اقیم الصلاة، نماز برپا دارید. و اعطوا الزکات، بدهید مال زکاتتان را. و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمان برید از پیغمبر خدا علیه السلام تا بر شما رحم کرده شود. ارگو فرمان از پیغمبر گرفته نشد، از خودت دادی، در حقیقت الله تو را نسخت نمی بخشد. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، آیا کسی تو فکر بکنه که ما خوب این کار را می خواهیم که بکنیم؟ آیا دشمن بسیار قوی است، از ما چیز ساخته نیست؟ الله میگه نه. لا تحسبن الذين كفروا، ما پندار این که لا تحسبن الذين كفروا، ما پندار این که کافران معجزین عاجز کنندن الله جل جلاله را فی الارض، در زمین. ای گمان نکن، هیچ گاهی گمان نکنی که کافر قوی است. و مأواهم النار، جای ایشان آتش است. ولا بئس المصیر، و آن بد مرجع است.